Bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor iken, saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde yolculuk alameti olmayan, aramızdan hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıktı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini onun dizlerinin üzerine koydu. Ve dedi ki, ya Muhammed, bana İslam'ı haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, İslam, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah, hak mabut olmadığına şahitlik etmendir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Beytullah'ı hac etmendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen yabancının kendisine İslam'ı sorması üzerine İslam'ı tanımladığı, İslam'ı anlattığı şey işte bu 5 tane rükün. Bu rükünlerin 2 şıktan olan 1. rüknünü bundan önceki 2 derste inşallah bitirdik, işledik. Geriye İslam'ın 4 tane rükünü kaldı. Namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Beytullah'ı hac etmek, gücü yeten kimse için. Namazı ikame etmek. Namaz kelimesi kardeşlerim, namaz Arapça'da salat sözcüğüyle ifade edilen, bizim dilimizde namaz olarak tabir edilmiş, namaz olarak geçmiş bir kelime. Asıl manası dua demek. Salat sözcüğü, kelime anlamı dua demek. İslam şeriatındaki, bizim dinimizdeki anlamı ise yine içinde dua olan bir şey ama mutlak dua değil, özel, hususi bir dua. Namaz, tekbirle başlayan, içinde hususi amellerin ve hususi sözlerin söylenildiği ve selamla biten özel bir ibadet şeklidir. Tekbirle başlayan, selamla biten, içinde hususi bazı sözler ve bazı fiillerin icra edildiği hususi bir ibadettir. Namaz, İslam'ın rükünleri arasında. Bu 2 şıklı 1. rükünden sonra en önemli, en mühim rükündür. İslam'ın rükünleri arasında şehadetten sonraki en önemli rükündür. İslam ile küfür arasındaki alamet-i farikadır. Kişiyi müminden, müşrikten, kafirden ayıran, bunları birbirinden ayıran en önemli, en büyük ayıraçtır. Bu İslam'ın 5 rükünü ile alakalı. Bunlar İslam'ın rükünleri. İslam bunların üzerine bina edilmiş, İbn Ömer hadisinde geldiği gibi. Bunlardan biri 2 şıklı 1. rüknün terki durumunda İslam binasının sahih ve sağlam olmayacağı, hiçbir itiraza mahal olmayacak bir şekilde icmanın ve söz birliğinin mesela konusu. Bu 5 rükundan önceki 2 derste mevzusu geçen 2 şıklı 1. rükün vardı ya, bu olmadığı takdirde, bu yıkıldığı takdirde geriye sahih, sağlam bir İslam'ın kalmayacağı, İslam'ın, Müslümanlığın sahih olmayacağı, hiçbir itiraza mahal bırakmayacak şekilde icmanın ve söz birliğinin konusu. Bunun dışındaki rükünlerle alakalı, şimdi namazla alakalı hususi bir şey söyleyeceğiz ama, bunun dışındaki rükünlerle alakalı, en azından sonraki asırlarda Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimleri arasında da bir ihtilaf ortaya çıkmış. Ama namazın terki ile alakalı. Bu rükünler, çünkü rükün bir şeyin asıl temel gövdesi demek. Bunlara rükün diye ıtlak edildiği zaman aslında şu demek. Yani bunlar olmadığı zaman bu iş olmaz demek. Namazın rükünlerinden birisini insan terk etse namaz sahih olur mu? Olmaz. Unutarak terk etse? Olmaz. Bilmeden terk etse? Olmaz. Rükün aslında bu demek. Bundan dolayı bu İslam'ın rükünleri arasında zekat vermenin de, oruç tutmanın da, hacca gitmenin de, namaz kılma zaten de, onu şimdi söyleyeceğiz de, bunların terki durumunda da kişinin kafir olacağını söylemek Ehl-i Sünnet vel Cemaat içinde bilinen meşhur bir sözdür. Yani bizim selefimiz arasında oruç tutmayan hükmü nedir? Kafirdir diyenler var mıydı? Var. Evet var. Ehli sünnet el cemaatin içerisinde. Selefi salihin arasında, imamlar arasında. Zekat vermeyenin hükmü nedir diye sorulduğu zaman zekat vermeyen kimse kafirdir diyen vardı. Hacca gitmeyen isterse Hristiyan olarak ölsün, isterse Yahudi olarak ölsün diyenler vardı. Bu ümmetin selefi içerisinde. Yani bu sözler ehli sünnetin içindeki sözlerdir. Ancak bundan sonraki asırlarda kendilerine fazla tabi etba bulamamışlar. Racih olan da, doğru olan da zekat vermenin, oruç tutmanın, hacca gitmenin, terkinin bunları inkar etmeden kişiyi milletten, dinden çıkartacak şekilde küfür olmadığıdır. Doğru olan inşallah bu. Ancak namazın terki, İslam'ın rükünlerinden, şehadetten sonra en önemli olan rükün bu Ramazan terki. Bununla alakalı bir sürü müstakil şey okudunuz. Bir sürü müstakil dersler dinlediniz. Meseleyle alakalı varid olmuş hadis-i şerifleri el-ahdü lezî beynenâ ve beynehumus salâte femen terakehâ fekat kefer. Bunları biliyorsunuz. Beynel-racülü vel-kufri yavuş-şirki terkussalâ. Kişiyle küfür ve şirk arasında namazı terk etme vardır. Onlarla bizim aramızdaki anlaşma namazdır. Kim onu terk ederse o kafir olur. Hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiler namaz kıldıkları sürece onlara karşı savaşılmayacağını söyledi. Başka bir hadiste onlardan Allah'ın indinde Allah katından bizim indimizde apaçık bir şekilde onların sarih olarak kafir olduklarına delalet eden bir şey olmadıkça onlarla savaşmamız nehyedildi. Birinde ne dendi? Namaz kıldıkları sürece, ikincisinde apaçık bir şekilde kafirliklerini görmediğiniz sürece. Bunlar çok kuvvetli deliller aslında mesele alakalı. Çok meşhur bilinen deliller. Siz de bunları biliyorsunuz. Birçok yerde duydunuz, konuştunuz. Sahabeden gelen nakiller var. Namaz kılmayanın dini yoktur. Namaz kılmayanın imanı yoktur. Namaz kılmayanın İslam'dan bir nasibi yoktur. Bunlar hepsi sahih senetlerle. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'dan, İbni Mesud'dan, Ebu Derda'dan, Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan gelen nakiller. Bütün bunlardan daha kuvvetli, bütün bunlardan daha kesin bir delil var ki. Çünkü bütün bu söylediğimiz naslar, bu hadisler, bu eserler, bunlar ya sahihtirler ya zayıftırlar. Bunlar sahihler, tamam sahihler. Bunların sahih olmaları, bunlarla bir meseleyi istilal etmen yetmez. Sen hadis sahih dersin ama onun delaletinin de sahih olması lazım. Bunlarla alakalı bir sürü itiraz ortaya konulabilir. Konuyor, bir sürü itirazı söylüyorlar. Evet diyorlar, tamam hadis sahih. Burada küfür denildi, burada şirk denildi. Ama malumdur ki küfür ve şirk ikiye ayrılır. Değil mi? Büyük küfür var, küçük küfür var. Yani dinden çıkaran var, çıkarmayan var. Küfranı nimet var. Buradakinden hangisinin murad edildiği, elif lam takısıyla gelmiş, elif lam takısıyla gelmemiş. Bu meseleleri birçoğunu duydunuz zaten. Bütün bunlar böylesi itirazlara, retlere, cevaplara açık olan delillerdir. Önceki derslerden birisinin arasında çok önemli bir şey söyledim. Bunu belki kaçırdınız. Belki yani söylemesi, dinlemesi bile belki meşakkatli gelebilir size. Bazı alimler, mana doğru. Belki böyle tabir etmemek lazım ama konu iyi anlaşılsın diye yani böyle can alıcı bir ibareyle söyleyeceğim. Bazı usulcüler, ehl-i sünnet alimleri bizim alim arasında diyorlar ki bir konuda icmanın delaleti Kur'an'ın ve sünnetin delaletinden daha kuvvetlidir. Eğer bir konuda icma varsa bu konuda yani herhangi bir meselede icmanın delaleti o meseleye Kur'an ayetinin, hadisteki sünnetin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözün, hadisin delaletinden daha kuvvetlidir. Acayip değil mi? İlginç. Nasıl olur bu? Bu şöyle olur. Çünkü Kur'an ayetiyle alakalı birisi farklı bir yorum getirebilir. Değişik bir şey söyleyebilir. Başka bir şey anladığını söyleyebilir. Oradaki bir kelimeden bilmem ne gidip Arap sözlüğünden bakıp oradan başka bir anlam çıkartıp başka bir şey yapabilir. Bugün yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Hiç bu zamana kadar alimlerin vermedikleri anlamları veriyorlar. Hatta adamlar bugün çıkıp Kur'an'dan, Kur'an ayetlerinden namazın 3 vakit olduğunu söyleyebiliyor. Ve buna Kur'an'dan deliller çıkartıyorlar. Bunun peşine gidiyorlar. Bunlarla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnet, ahad diyor, hadis diyor, zayıflar. Oradaki raviyle alakalı gider bilmem ne cehtade kitabından bir tan bulur. Onu zayıflar. Yani yapar da yapar. Bunlar üzerinde söz söyleyebilir. Kalem oynatabilir. Buralarda kıvırtabilir. Ama icma ile alakalı kıvırtma şansı söz konusu değil. Çünkü muhakkaktır. Bu cihetle. Demin bir şey söyledim. Allah Azze ve Celle bize diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız anlaşmazlığa düştüğünüz niza olan bir konuda ne yapın? Onu Kur'an'a ve sünnete götürün. Hangi konuları Kur'an ve sünnete götürün? Anlaşmazlık olduğu konuları. Eğer anlaşmazlık yoksa bu konuda bu şu demek. Yani Kur'an'a ve sünnete gitmeye bile gerek yok burada. Çünkü anlaşmazlık yok ki biz söz birliği halindeyiz. Yani bizden bahsetmiyorum. Yani ümmet. Yani icma varsa bu konuda artık. Söz birliği varsa artık bunun delaleti çok kuvvetli olur demek yani. Belki biz bu tabirlerden razı değiliz. Meseleyi böyle tabir etmekten razı değiliz. Ama icmanın ne olduğu anlaşılsın diye. Allah Azze ve Celle bu ümmetin icmasını masum kıl. İcma masumdur. İcmada hata olma ihtimali yok. İmam Ahmet kitaptan sünnetten bir içtihat eder. Hata edebilir mi? Edebilir. Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman bir konuda hata edebilir mi? İçtihat etse edebilir. İcmada hata olma ihtimali var mıdır? Hayır, yoktur. Kata. Mutlak olarak icmada hata olma ihtimali yoktur. Şimdi bu namazı terk etme ile alakalı. Konu oradan geldi ya. Bu söylediğimiz bütün hadisler, bütün bunlar cidden kuvvetli deliller. Bunlarla alakalı namazı terk edenin akıbetiyle alakalı onun hakkında gelen tehditlerle alakalı ilim ehli müstakil kitaplar telif etmişler. Müstakil kitaplar. Abdullah İbni Nasr El-Mervezi Rahimahullah Ta'zimu Kadri Salah diye bir kitap telif etmiş bu kadar. Namazın kadrinin yüceltilmesi ismiyle. Namazın kıymetinin kadrinin yüceltilmesi isminde bir kitap telif etmiş. Namazı terk eden kişinin İslam ile ilişiğinin olmadığı, Müslüman olmadığı, kafir olacağı, İslam milletinden çıkacağı ile alakalı en kesin, en kuvvetli ve bu konuda en kuvvetli karine, en kuvvetli delil bu konuda seleften aksine bir sözün bilinmiyor olmasıdır. Yani selef arasında, sahabe arasında namaz kılmayan kimsenin, namazı terk eden kimsenin kafir olacağının dışında bir görüş bize aktarılmamış. Bundan dolayı imamlar arasında İshak İbni İbrahim Er-Rahuye, duydunuz mu ismini? İmam Ahmet'in karinidir arkadaş. İshak İbni İbrahim Rahuye, Rahaveh de deniliyor. Büyük imamlardan bir tanesi. İmam Ahmet'in karini. Sonra Eyyub İbni Ebi Temime Es-Sakteyani. Büyük imamlardan. Abdullah İbni Nasr El-Mervezi. O demin bahsettiğim kitabın sahibi. Bunlar bu konuyla alakalı namazın terki meselesini, namazı terk edenin kafir olacağıyla alakalı bu ümmetin selefinden icma naklediyorlar. Diyorlar ki bu meselede icma var. Bu mesele ihtilaf edilmiş bir mesele değil. Bu meselede ayrı bir görüş beyan eden olmamış. İhtilaf edilen olmamış. Özellikle Abdullah İbni Nasr el-Mervezi denilen kişi, ihtilaflarla alakalı bir özel hususi bir telifi var. İmamlar arasında selefin ittifak ettiği ve ihtilaf ettiği yerleri, konuları en iyi bilme gibi bir şeye sahip. Özelliği bu yani. Bununla meşhur. İhtilaf noktalarını ve ittifak noktalarını. İcmayı ve hilafı en iyi bilen kimselerden birisi. Diyor ki bu konuda ihtilaf yok. Bu onların icmasıdır. İshak İbni İbrahim diyor ki bu konuda ihtilaf edilmedi. Eyyub Es-Sakhtiyan diyor ki bu konuda ihtilaf yok. Bu konuda ucundan ihtilafı zikrettikten sonra bu mezhebi tercih eden imamlar arasından İbni Kayyim el-Cevziye, Şeyhülislam İbni Teymiye, hatta muasırlardan Muhammed İbni İbrahim, Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimehullah bile onlar bu mezhebi tercih ediyorlar. Ama diyorlar ki böyle bir hilaf var. Tercih, bu hilafa işaret ettikleri halde diyorlar ki bu mezhebi tercih ederken bu sahabenin ittifakıdır, sahabenin icmasıdır. Onlardan bu meseleye muhalif bir şey bilinmiyor. Yani kardeşlerim bu konudaki en kesin delil, en kuvvetli karine seleften aksini söyleyenin olmamasıdır. Seleften namaz kılmasa da bir kimse Müslüman olur. Namaz kılmaması bir kimseyi İslam milletinden çıkartmaz diyen yok. Bilinmiyor. Muhalif eğer bu icma yok, böyle bir icma yok diyorsa ne yapması lazım? Bunu ispatlaması lazım. Bak bizim elimizde sahabeden onlarcasında. Abdullah İbni Şakik'in eserini de biliyorsunuz değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından hiç kimse namaz dışında hiçbir ibadetin, amelin terkini küfür görmezlerdi. Ebu Bekir, bizde Ömer'den, İbni Mesud'dan, sahabeden, seleften bu konu mezhebimizle alakalı nakiller var. Bak bunlar biliniyor. Hayır bu konuda icma yoktur diyenler ne yapmalı? Onlardan birinin hayır bir kimse namaz kılmasa da Müslümandır dediğini bize aktarmalı, ispat etmeli. Böyle bir şey aktarılamıyor. Bununla beraber bu koca koca imamlar seleften bu meseleyi icma diye naklediyorlar. İhtilaf yoktur diye naklediyorlar. Bu meseledeki en kesin delil inşallah budur. Selefin ihtilaf etmediği bir konu. Selef ihtilaf etmediyse yani Şafii'nin, İmam Malik'in onlar ihtilaf ettiler. Hayır onlar bile ihtilaf etmediler. Namazı terk eden kimsenin kafir olmayacağı Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde İmam Malik'in ve İmam Şafii'nin nasrettiği meseleler değil. Yani Şafii'ler arasında yarhamukallah. Şafii'ler arasında İmam Şafii'den namaz kılmayan bir kimse Müslümandır. Namaz kılmadığı için kafir olmaz diye bir söz nakledilmiyor. Mezhep içindeki fukaha İmam Şafii'nin içtihatlarından, diğer başka içtihatlarından çıkartmalar yaparak, bunun ismi tam Türkçe'de çıkartmalar, tahriş deniyor. Yani imamın buna benzer başka fetvalarından yola çıkarak burada da bu, yani bu fetvaları buna benziyor diye onun sözlerinden çıkartmalar yaparak ortaya koydukları bir şey. Şafii'den böyle bir nas yok. Malik'ten de böyle bir nas yok. Bu konuyla ilgili değil, başka konularla alakalı. Başka konularla alakalı bir fetvasından çıkartma yapıyorlar. Tahriç. Yani mezhep fıkhı okuyanlar bunu bilirler. Mezheplerin içindeki bütün sözler imamın sözleri değil. İmamın nasrettiği sözler var. Sonra imamın nasretmediği ona benzer meselelerde imamın nasrettiği demek yani imamın sözü. İmamın sözüne kıyas edilerek. Hani şimdi biz neyi tartışıyoruz şimdi? Kur'an ayeti, sünnete, bundaki gelen hükümlere kıyas etmeyi mezhepler, mezhebin içinde şöyle. Yani imam buna haram dedi. Bak bu da buna benziyor. O zaman imamımıza göre bu da haramdır. Buna haram demedi ama bu buna benziyor ya. Bu şekilde tahric yaparak. Yani Şafii'nin de Malik'in de bu ihtilafa muhalefet ettiğini iddia etmek de kolay bir iddia değil. Diyelim bu sabit olsa bile onlar kendilerinden önceki bir İcmanın üzerine ihtilaf etmiş olurlar. Buna da itibar edilmez. Çünkü icmadan sonraki ihtilaf muteber değildir. Olabilir. Bu icmayı bilmiyordur. Bu meseleyi ihtilaf meselesi zannetmiştir. Bu ihtilaf ispat edildiği takdirde. Burayı anladık mı? Namaz kılmayan kimse, namazı terk eden kimse. Selefin, sahabenin ittifakıyla, onların icmaıyla. Doğru olan şey. Onların icmaıyla. Onlardan bunun aksine bir muhalefin bilinmemesiyle İslam milletinden çıkar. Müslümanlıkla bir ilişiği kalmaz. Müslüman olmaz kafir olur. Seleften bunun aksini söyleyen hiç kimse yok. Seleften ve haleften. Ehli sünnetten ve ehli bidatten. Namazı terk eden, küfür gören ve görmeyen. Bütün alimler, bütün bilginler, bütün mezhep ve meşrep erbabı şu hususta icma ettiler. Namazı terk eden kimsenin günahı adam öldürmekten, içki içmekten, zina etmekten, faiz yemekten ve bildiğimiz bu şirk dışındaki bütün büyük günahlardan daha büyük bir günahtır. Bu herkes tarafından icma ile kabul edilen bir şey. Namazı terk etmek günah mı? Nasıl? Çok büyük. Ne kadar büyük? İçki içmekten de daha büyük bir günah. Zinadan da daha büyük. Faiz yemekten de, adam öldürmekten de daha büyük bir günah. Bu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Doğru olan görüşe göre namazı kılmayan kimsenin İslam milletiyle, İslam diniyle ilişiği kalmaz. Nasıl Müslüman olacak? Namaz kılmayan kimse nasıl Müslüman olacak? Olmaz. İmam Ahmed rahimahullah diyor ki radıyallahu anhu sizden biriniz Allah indindeki değerini bilmek istiyorsa, Allah indindeki kendi kıymetini, kadrini bilmek istiyorsa kendi göğsünde, kendi kalbinde namazın değerine baksın. Çok büyük bir söz değil mi? Kendi göğsünde, kendi indinde namazın değerine baksın. Senin göğsünde namazın değeri neyse Allah indinde senin değerin odur. Rabbinin önüne mi çıktın, münacat ettin şey bu. Allah seni bunun için yarattı. Allah bizi bunun için yarattı. Hatta bir iki gün önce mevzusu oldu. Namaz Miraç'ta ilk farz kılındığı zaman kaç vakit farz kılındı? 50 vakit farz kılındı. 50 vakit. Yani Rabbimizin ezeldeki muradına göre biz günde 50 vakit namaz kılmalıydık. Gün 24 saat. En küçük namaz 2 rekat. Yani biz en az 20 dakikada bir ne yapıyor olacaktık bu Rabbimizin bu emrine göre? Her gün 20 dakikada bir Rabbimizin önünde kıyam ediyor, ruku ediyor, sucud ediyor, tesbih yapıyor olacaktık. Allah böyle yazdı. Sonra Allah bunu 5'e indirdi ama Allah yazgısını değiştirmedi. O 5'tir ve 50'dir dedi. Yani 5 kılıyoruz ama 50 kılmış gibi olacağız inşallah. Elhamdülillah. Yani şahit ne? Biz bunun için yaratıldık. Yani normalde günde 20 dakikada bir Rabbimizin önünde geçip ruku edecektik, secde edecektik, ona tapacaktık. Namazı kılmayanın, namazı terk edenin İslam milletiyle ilişiği kalmaz. Namazla alakalı söylenilecek önemli meselelerden bir tanesi, yani umumen hükmü biliyorsunuz ama hatırlatma, tezkir, kendime ve size vaaz etme sadedinde. Bu namazların okunduğu, ezanların okulduğu yerlerden, namazların davet edildiği yerlerden, yani ezanların okunduğu camilerde Müslüman erkeklerin cemaatle kılmasıdır. Bu Müslüman erkekler üzerine farzdır. Farzı ayındır. Bir kimse bunu terk ederse günahkar olur. Fasık olur. Nifak alametlerinden büyük alametler üzerinde taşımış olur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki bizler yatsı namazında ve sabah namazında birisini camide görmediğimiz zaman onun hakkında suizan ederdik. Ne diye suizan ederdik? Ha, bu da münafık demek. Sabah namazında veya da görmediğim onun hakkında suizan ederdik. Erkekler namazları camilerde kılarlar. Kadınlar evlerde kılarlar. Kadınlar evlerde kılarlar. Erkekler camilerde kılarlar. Cemaatle kılarlar. Ezanların okunduğu yerlerde kılar. Yani şöyle de değil. Cemaatle kılacağız denildiği zaman evde hadi hanım çocuk cemaat yapalım kılalım. Cemaat oldu. Hayır olmadı. Orada ezan okundu. Oraya gitmen icap eder. Bunun vücubiyetiyle alakalı hatta bir risalede basıldı bu dernekte. Onu okudunuz. Yine İmam Müslim'in sahihinde naklettiği Abdullah İbni Mesud'a ait Abdullah İbni Mesud'un bir sözü var. Sadece onu aktarmak istiyorum. Kendime ve size vaaz ve nasihat olsun diye. Diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Men serrahu en yelkallaha gaden muslimen. Kim yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmayı umut ediyorsa, yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmak kendini mutlu edecekse فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَا اُولَٰئِ الصَّلَوَاتِ bu namazlara muhafaza etsin, bu namazlara devam etsin حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ o namazların nida edildiği yerlerde, yani camilerde, mescitlerde. Sizden kim yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmayı umuyorsa, Allah'a Müslüman olarak kavuşmak kendini mutlu edecek, sevindirecekse, böyle bir derdi tasası varsa bu namazları ezanların okunduğu yerden, davetlerin yapıldığı camilerde cemaatle kılmaya dikkat etsin. Fe inna Allaha şera'a li nebiyyikum sunenel huda. Allah Subhanahu ve Teala peygamberinize hidayet yollarını gösterdi. Bunları meşhur kıldı. Ve innahunne min sunenel huda. Bu namazların cemaatle camilerde kılınması Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen hidayet yollarındandır. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ eğer sizler evlerinizde bu namazları evlerinizde kılarsanız كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ ف۪ي بَيْتِهِ işte bu geri kalanın evinde kıldığı gibi siz de bu namazı evde kılarsanız لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَب۪يكُمْ nebinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَب۪يكُمْ eğer nebinizin sünnetini terk ederseniz لَضَلَلْتُمْ sapıtırsınız. Dalalete uğrarsınız. Yoldan çıkarsınız. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onun emrine muhalefet edenler, onun emrini yerine getirmeyenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya acı verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا Diyor ki İbni Mesud, şöyle günlerimiz oldu, bizi gördüm. Şöyleydik biz. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ Bu namazlardan, bu cemaatlerden münafık olduğu malum olan, bilinen kimseler dışında kimse geri kalmazdı. Münafıklar dışında kimse cemaatten geri kalmazdı. Biri cemaatten geri kalıyorsa bu kim bu? Münafık olduğu malum birisi. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ Bizim zamanımızda bir adam getirilirdi camiye. Yuhadi beyne raculeyni hatta yuqamu fis saf. Adam hasta. Kendi gelemiyor. İki kişi onu tutar getirirdi. Adam safta ayakta duramıyor. İki kişi omzuna girerdi. Böyle onları tuta tuta namazı bu şekilde safta eda ederdi. Sabaha gelmedikleri zaman münafık mı deniyor? Yatsıya gelmediği zaman böyle. Cemaatle namazı ancak münafıklar terk ederler. Bu şey demek değil yani. Namazı kılmayanlar münafık olur demek değil. Ama kendimizi murakabe edelim diye. Kadınlar cemaatle namazı evde kılarlar. Yani namazı evde kılmak kimin vasfı? Kadınların, herifler evde kılmazlar. Erkekler, herifler, adamlar namazları camide cemaatle kılarlar. Namazın hükmünü söyledik. Terk edenin hükmünü söyledik. Cemaatin hükmünü de söyledik. Biliyordunuz zaten. Şimdi namazın ahkamı ile alakalı bazı şeylerden bahsedelim. Bunları kısa kısa not almak isteyenler not alsınlar. Önemli bir meseleler. Hızlı geçeceğiz. Aslında üzerinde durulması lazım. Bu namazların şartlarından, vaciplerinden ve rükünlerinden bahsedeceğiz. Çok önemli mesele bunlar. Çok önemli mesele. Ve hepimizin üzerine bunları öğrenmek farz-ı ayın. Neden? Namazı kılmak farz-ı ayın. Onun ahkamını öğrenmek de farz-ı ayın. Ama maalesef birçoğumuz bunları öğrenmiyoruz. Birçoğumuz bunları bilmiyoruz. Namazda yaptığımız hareketlerin hangisi vacip, hangisi sünnet, hangisi rükün bilmiyoruz. Bunları bilmeyince bir şeyi terk ettiğimiz zaman bunun hükmü ne olacak? Bunu terk ettim, şimdi seyir secdesi mi yapmalıyım? Yoksa seyir secdesi yapsam da bu kurtarmaz. Rekatımı iade etmem gerekir. Namazım olur mu olmaz mı bunları? Bilemiyoruz. Bunlar çok büyük. Bizim boynumuzda Allah katında bize karşı sorumluluk. Bizim öğrenmemiz gereken şeyler bunlar. Seleften birisi ilim öğrenmek için alimin huzuruna geldiği zaman ben muhaddis olmak istiyorum. Ben müfessir olmak onun huzuruna geldiği zaman ona diyorlardı ki sen önce ahkamı öğrendin mi? Helali haramı öğrendin mi? Sana farz olan şeyi öğrendin mi? Git önce bunları öğren. Ondan sonra gel bu işleri yap diyorlardı. Çünkü bunlar bizim hepimizin boynuna borç. Maalesef bunları öğrenmiyoruz. Namazın şartları var. Namazın vacipleri var, namazın rükünleri var. Şart başka bir şey, vacip başka bir şey, rükün başka bir şey, sünnet başka bir şey. Şimdi biz Hanefiyken Hanefiyken bir mezhebimiz varken elimizde bunlar vardı. Namazın vacibi vardı, sünneti vardı, biliyorduk. Yani bir yöntemle hareket ediyorduk. Sonra bize birisi tevhid-i sünneti mezhepsizlik diye şey yapınca tamam bunu çıkardık attık. Ondan sonra tamam hadislerle amel ediyoruz da bunların hangisi vacip, hangisi sünnet? Bunu neyle ayırt edeceğiz? Yani hepsi de sünnette var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini kaldırdı. Hadiste var mı? Var. Tamam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayakta ellerini bağladıktan sonra Subhaneke okudu. Sünnette var mı? Var. Arkasından Fatiha'yı okudu. Sünnette var mı? Var. Bak 3 tane amel say. Şimdi karşımıza 3 kişi geldi. Biri diyor ki hocam ben ellerimi kaldırmayı unuttum. Biri diyor ki hocam ben ellerimi kaldırırken Allahu Ekber demeyi unuttum. Birisi de diyor ki ben de Fatiha okumayı unuttum. Birisi de diyor ki ben de rükudan kalkarken Semihallahu'l-Merhamet demeyi unuttum. Bunların hepsi aynı hadiste geçiyor değil mi? Şimdi bunların hepsine vereceğimiz cevap aynı cevap mı olacak? Hayır değil. Çünkü bunların bazısı sünnet, bazısı vacip, bazısı rükun, bazısını bilerek de bilmeyerek de terk etsen bir şey olmaz. Bazısını bilmeyerek terk ettiğin zaman sehiv secdesi onun tamir edebilir ama bilerek terk edemezsin. Bazısı var ki bilerek de bilmeyerek de unutarak da cahillikle de terk etsen sehiv secdesi de kurtarmaz. Ya o rükünü iade etmen lazım, ya o rekatı iade etmen lazım, ya namazın tamamını iade etmen lazım. Bunlarla her gün karşılaşmıyor muyuz arkadaşlar? Her gün bunlarla karşılaşıyoruz. Ya utandığımızdan ya bunları önemsemediğimizden bunları sormuyoruz. Bizim fetvalarımızda fetva sorarken de çok böyle acayip meseleler soruyoruz yani. Her gün her namazda bak şimdi bu konuyu anlatayım var ya. 50 tane soru çıkacak. Birazdan var hepinizin kafası karışacak ya. Yani. Diyor ki o öyle olmuştu böyle. Bilmiyoruz ya. Adam namazı 3 rekat kılıyor arkasından sehiv secdesi yapıyor. Oldu mu? Olur mu? Neden? Ya 3 rekat kıldın. Sehiv secde bunu tamir etmez. Secde bunu tamir etmez. O yüzden bunlara dikkat edelim. Kısaca geçeceğiz. Hocam bu uzun anlatılması gereken bir konu. Kısa geçmeyelim. Kısa geçeceğiz. Size inşallah not aldıracağız. İkinci baskısı olacak mı? İnşallah başka bir meclise daha uzun. Şimdi bu hadisin içinde münasebet geldi diye. Ders fıkıh dersi değil. Ders hadis dersi şimdi. Hadis şerhinde münasebet geldi diye. Ve bunun şu anda zaruretine bina. Namazın şartları. Ve bunları sayılarla ezberlersek öğrenme de daha kolay olur. Bu sayılarla öğrenme, sayılarla ezberleme nebevi de bir yöntem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sayılarla ezberletiyordu. Ne diyor İslam? 5 temel üzerine kuruldu. Münafığın alameti 3'tür. 4 şey kimde? Yani bunlar ne? Sayıyı hatırlarsan 1, 2, 3 bir tane daha olacaktı diye düşünüp onu bulabilirsin. Namazın şartları. Şartlar şu demek. Şartlar o ibadetin kendi mahiyeti başlamadan evvel onun için gerekli olan şartları. Kendisi olmazsa ibadetin sahih olmayacağı şeyler. Kendisi olmadan ibadetin sahih olmayacağı şeyler. Şart Türkçe'de de şart demek değil mi? Şart bu demek. Kendisi olmadan onun sahih olmayacağı şeyler. Ancak şartlar ibadetin mahiyetinin içinde değil, ibadetin dışında. Daha ibadet başlamadan bu şartlar lazım. Namazın şartları 9 tane. Kaç tane? 9 tane. 1. İslam. Yani kafirin namazı sahih olmaz, kabul edilmez. İslam olacak. Müslüman olması lazım namazın kabul olmasında. Kafirin namazı kabul olmaz. Kafir namazla sorumlu mudur? Sorumludur. Kafir namaz kılmadığı için Allah onu azap edecek mi? Evet, namaz kılmadığı için de Allah onu azap edecek. E kılsa kabul olur mu? Hayır, kılsa kabul olmaz. Olmaz. Olmaz. Kıldığı zaman batıl. Hiçbir şey yapmamış gibi. Çünkü şartını yerine getirmedi. İman şartı var. Ama kılmadığı zaman Allah onu namazdan dolayı da hesap edecek mi? Evet edecek. Namazdan dolayı onu azap edecek mi? Evet edecek. Nedir bunun delili? Mâ selekakum fî sakar. Onlara ne delildi? Sizi bu sakara cehenneme sokan nedir? Ne dediler? Kâlu lem neku minel musallîn ve lem neku nut'imul miskîn ve kunnâ nukezzibu bi yevmiddîn. Ne diyecekler? Biz kıyamet günü yalanlardık. Ve namazı kılmazdık. Ya yalan diyorsan yatan kafirdin. Namazı kılmadın diye bir de ayetten cezaya çektiriliyorlar. Hocam bu ayet namaz kılmayanların kafir olacağına da delil değil mi? Olabilir. İcma kadar sarih değil. Bir İslam. Yani kafirin namazı kabul olmaz. İki akıl. Yani delinin, mecnunun niyeti sahih olmayacak kişinin namazı kabul olmaz. 3. Temyiz. Hocam yavaş. Hocam olmaz. Yok. Akıl ya 5 harflik bir şey yazacaksınız yani. Bütün açıklama yazmayın yani. Tamam. Yok, yanındaki açıklamayı onu şey yapın artık. İslam, akıl ve temyiz. Temyiz şu demek. Temyiz. Evet, temyiz. Temyiz mahkemeleri var ya, temyiz. Neyi? Dedik ya, delinin namazı kabul olmaz. Aklı yerinde olacak, deli olmayacak. 3. Temyiz. Temyiz demek çocuklukla buluğ arasında bir mertebe. Sabi değil yani. Çocuk değil, sıbyan değil. Balig de değil. Artık mükellef de değil. Daha henüz mükellef değil. Ama arada mümeyyiz. Yani aklı eriyor. 10 yaş değil, daha küçük. Ortalama 7 yaş. Ama bu çocuktan çocuğa değişebilir. Yani aklı eriyor. Söylediği zaman iyi kötüyü biliyor. Yani zararlıyı faydalıyı ayırt edebiliyor. Yani kağıt verirsen atar ama para verirsen atmaz. Bu çocuk ne? Artık bu mümeyyiz. Böyle bu ders bitmez sabah kadar. Böyle ders sabah kadar bitmez. Mümeyyizin kıldığı namaz sahihtir. Mümeyyizin kıldığı namaz makbul olur. Çünkü mümeyyiz niyet edebilir, irade edebilir. Ayırt edecek akli melekesi var. Ama mümeyyize namaz farz mı? Hayır değil. Farz değil. Ama kılarsa kendisinden kabul edilir. Mümeyyize namaz farz değil. Soru. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin. Sonra 9'a geldikleri zaman kılmıyorlarsa 10 mu? 10'a geldikleri zaman kılmıyorlarsa onları dövün. 10'a geldi çocuk hala balik değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlara namazı emredin, kılmıyorlarsa dövün. Nasıl bunlara farz değil ve bunlara bu şekilde kılmayla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emredilmiş? Yani hem farz değil diyoruz hem de burada emir var diyoruz. Burada emir kime? Emir çocuğun babasına, çocuğun velisine. Burada çocuk namazla sorumlu değil. Çocuğun babası onu namaza emretmeyle sorumlu. Yani çocuk namaz kılmadığı zaman çocuğa bir günah yok. 10 yaşında çocuk namaz kılmadığı zaman çocuğa günah yok. Babası 10 yaşına gelip de namaz kılmayan çocuğu dövmediği zaman babaya günah var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu emir babayla alakalı. Bir, İslam. Yani kafirin namazı olmaz. İki, akıl. Yani delinin namazı olmaz. Üç, temiz. Yani sabinin namazı kabul olmaz. Mümeyyizin namazı kabul olur. Ama kendisine vacip değildir. Buluğdan sonra kendisine vacip olur. Tamam mı? Üç bunlar. Dört. Hadesin giderilmesi. Hadesin giderilmesi. Hades nedir? Hadesin giderilmesi. Hades pislik değil. Hades. Hades. Bak bunlar çok önemli. Bunları sürekli yani kitapları okuyoruz, anlatıyoruz. Hades deyince yani necaseti, çişi kakayı hades zanneden birisi kalmasın aramızda artık. Hades namaz ve namaz gibi kendisi için taharetin yani abdestin şart olduğu amelleri yerine getirmeye mani bir durumdur. Bedendeki bir durum. Gözle görülen bir şey değil. Hades. Ne biliyor musun hades? Abdestsiz olmak demek. Benim şimdi abdestim yok. Bende ne var? Hades var. Abdest aldım sonra tuvalete gittim. Ne yaptım? Hades yaptım. Yani artık abdestsizim. Hades üstümde bir kirlilik mi var? Hayır yok. Bu bendeki bir hal. Bendeki bir hal. Ben şu anda abdestsizim. Yani abdestin şart olduğu amelleri yerine getiremem ben şu anda. Tamam? Hades bu demek. Şart neydi? Hades'in giderilmesi. Hades nasıl giderilir? Hades eğer küçük ise abdest alınarak. Eğer büyük ise gusül alınarak. O zaman büyük hades ne? Küçük hades abdestsizlik. Büyük hades ne? O da cünüplük. Hades eğer küçük ise abdest alınarak. Büyük ise gusledilerek. Yani küçük ise bazı organlarda suyu kullanarak. Büyük ise vücudun tamamında suyu kullanarak. Veya suyun bulunmadığı yerlerde her iki hades içinde toprağı kullanarak kaldırılır. Hades böyle kaldırılır. Hadesin giderilmesi böyle. Ya abdest alacaksın, ya gusül alacaksın, ya teyemmüm yapacaksın. O zaman burada yeni bir şey daha geldi. Abdest. Hadesi nereye kaldıracak? Abdestle. Abdestin de farzlarını öğrenmemiz lazım. Ama farzlarını öğrenmemiz lazım. Buraya şimdi bir yan başlık açın. Yan bir ok çıkartın oradan. Bu aynı şeyin devamı değil. Hades dedik ya, hadesin giderilmesi. Onun yanına diyoruz şimdi abdest. Abdestin farzları. Bunlar belki birçok aklınızda kalmayacak ama arada çok önemli şeyler söyleyeceğim. Onlar aklınızda kalsın yani. Zaten kalacak. Ya tüh diyeceksiniz duyunca. Abdestin farzları 6'dır. Abdestin 6 tane farzı var. Bunlar yerine gelmezse abdest sahih olmaz. Abdest sahih olmayınca hades kalkmamış olur. Hades kalkmamış olunca namazın şartlarından birisi yerine gelmemiş olur. Yani namaz sahih olmaz. Abdestin şartları 6 tane. 1. Ağız ve buruna su vermek dahil yüzün tamamını yıkamak. Ağza ve buruna su vermek dahil yüzün tamamını yıkamak. 2. Dirsekler dahil ellerin tamamını yıkamak. Dirsekler dahil ellerin tamamını yıkamak. Bu 2. 3. Başın tamamını mesletmek. Abdestin farzı. Başın tamamını mesletmek. Şurasını mesletsek olmaz. Şöyle yapsak bu mes bile olmaz. Bu olsa olsa vada olur. Elini kafaya koydun. Nerede mes oldu? Başın bir kısmını mesletsen olmaz. Başın tamamını mesletmek. 4. İncik kemik. Başa dahil o değil mi? Evet. Başın tamamını mesletmek. Kulaklar da onun için dahil. Yok, yüze dahil değil. Başa dahil. Kulaklar buna dahil. 4. Topuklarla beraber. Topuklar dediğimiz ismi olmayınca Türkçe'de. Başın tamam buraya kadar. Topuklar dediğimiz ayağın şurası değil. Topuklar dediğimiz ayağın şu iki kenarındaki bu iki kemik. Tamam. Bunun ismi ne? Kabe'in bunun ismi. Onlarla beraber iki ayağı birden yıkamak. Kaç etti? 4. Beşincisi çok önemli. Ya birer kelimelik şey. Bütün açıklamayı yazmayın ya. 5. Bu sıralamaya uymak. Bu sıralamaya uymak. Bu tertibe göre yapmak. Yani önce yüzü yıkaman. Sonra elleri yıkaman. Sonra başı mesletmen. Sonra ayakları yıkaman. Bu sıralamaya uymak da nedir abdestin? Farzıdır. Ya bu soruya nasıl olsa uyuyoruz mu? Bu soruya nasıl olsa uymuyoruz. Bakın anlatayım size. Uyumuyoruz. Birçoklarımız uyumuyoruz. Ben bunu birkaç sene önce bir derste böyle gene söyledim. Böyle acayip tepkiler aldım. Şimdi gene bak olacak. Şimdi abdesti alırken ne yapıyoruz önce? Ellerimizi yıkıyoruz. Sonra ağzımıza burnumuza su verip yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra elimizi musluğun altına atıp nereye yıkıyoruz? Dilekten. Kolumuzu yıkıyoruz. Nereye yıkadık? Kolumuzu. Elimizi? Yıkamadık. Ya ama baştan yıkamıştık. Baştan yıkadığın geçerli değil. Niye? Çünkü sıralama şart. O baştan yıkadığın sünnet olan yıkamaydı. Şimdi farz olan yıkamanın sırası. Elini buradan buraya kadar yıkamak zorundasın. Yani şuraya su alsan, burayı yıkasan gene değil. Bu eli yıkaman lazım. Baştan yıkamıştık ama o baştan yıkadığın sünnet yıkamasıydı. Tertip farz ya. Şimdi farz yıkamasının sırası ne zaman? Yüzünü yıkadıktan sonra. Elin tamamını yıkaman lazım. Tertip çok önemli burada. Bundan dolayı tertip önemli. Mesela girdik gusül abdesti aldık. Gusül abdesti almadık. Girdik banyo yaptık, duş yaptık. Yıkandık. Bütün abdest azalarımız yıkandı mı? Biz abdestli olur muyuz? Hayır. Olmayız. Neden? Niyet ettim. Tamam, niyet de ettim. Tertibe göre olmadı. Sıralama nerede? Olmadı. Normal abdest alıp tekrar bütün vücudu yıkamak sıralamaya giriyor yani. Abdest sıralama abdest yani farz, sıralama şart. Sıralamaya mugayir bir durum olduğu zaman abdest olmaz. Tamam? Hocam, Ebu Hureyre'den gelen bir hadis de olmuyor. Suyu başından demliyorlar. Cünüp o zaman. Ondan da namaz haline girmiş oluyor. Cünüpken. Üzerinden büyük bir hades kaldı. Bunu soruya bırakalım. Ders sonrası o gayri resmi derse daha iyi gider o. 5. Tertip bu sıralamaya uymak. 6 da muvalat. İsmini böyle yazın. Muvalat. Muvalat. Bunların peş peşe olması. tertiple peş peşe olma arasında ne fark var? Tertip sıralama düzeni. Peş peşe olması aralarına bir zaman birimi koymamak demek. Yani yüzümü yıkadım, elimi yıkadım, oturayım bir çay içeyim. Sonra başımı mesedip ayağımı yıkasam olmaz. Bunların peş peşe olması lazım. Bunlar neydi? Abdestin farzları 6 tane. Tamam. Şimdi esas şeye dönüyoruz. Niyet yok mu? He? Niyet yok mu? Niyet şart. Farz değil. Şart. Bu şartları da zikredeceğiz ama. Onu şimdi zikretmiyoruz. Şimdi namazın şartlarına dönüyoruz geri. 4'te kaldı. Hadesin giderilmesi. Sonra. 5. Necasetin izale edilmesi. Necasetin izale edilmesi. Necaset. Şeriatın şer'i olarak pis gördüğü ve ibadetlerin yapılmasına mani olarak gördüğü şer'i bir pisliktir. Necaset şer'i bir pislik. Yani bize göre bizim midemizi bulandıran şeyler demek değil. Şeriatın pis gördüğü şeyler ve ibadetlere mani olarak gördüğü şeyler. Bizim her gördüğümüz pis şey şer'i olarak pis olmayabilir. Biz tiksinebiliriz. Balgamdan tiksinebiliriz. Kusmuktan tiksinebiliriz. Tükürükten tiksinebiliriz. Meniden tiksinebiliriz. Bunların hiçbirisi şer'an pis değildir. Şer'i pislikler üçe ayrılır. Necaset üçe ayrılır. Bir, galiz olan necaset. Galiz ne demek? Ağır, kaba necaset. Yani en şiddetli necaset. Galiz olan necaset köpek ve köpeğin necasetidir. Köpek galiz olan necasettir. Köpek bir kaptan yerse, köpeğin salyası, sümüğü, pisliği bir yere bulaşırsa bir kaba, bunu birincisi toprak ile olmak üzere 7 defa yıkamak gerekir. 3 defa sabunla yıkasak bu kap temiz olmuş olmaz. 5 defa yıkasak olmaz. 6 defa yıkasak olmaz. 7 defa yıkasak, toprak kullanmasak bu temiz olmaz. Birincisi toprakla olmak üzere 7 defa yıkanarak temizlenir. Bu hangi necaset? Galiz necaset. 2. Bunun tam aksi hafif necaset. Bu da hafif olan necaset. Onlar da 2 tane. Birincisi şehvetle, yani şehvetle demeyeyim, İştahla, ikisi aynı şey ama. İştahla yemek yemeyen emzikli erkek çocuğun çişi. Bunu önce şey yapın. İştahla yemek yemeyen emzikli erkek çocuğun çişi. Bu hafif necaset. Yani ne demek bu çocuk? Emzikli çocuk. Emiyor. Yani sadece sütle besleniyor. Arada bir başka şeyler verilse de ağzına parça pinçik. Esas gıdası bunun süt. Yemek değil. Yani iştahla yemek yemiyor demek bu demek. Esas besini başka bir şey değil. Esas besini süt, anne sütü. Bu çocuğun, erkek çocuğunun, kız da olmayacak. Erkek çocuğunun çişi de hafif necasettir. Bu birincisi. İkinci, mezinin necaseti hafif necasettir. Mezinin necaseti hafif necasettir. Hafif necaset nasıl temizlenecek? Abdest. Hafif necaset normal necaset gibi yıkayarak, ovalayarak, çitileyerek, sıkarak yıkanması gerek olmayan, üzerine su serpmekle iktifa edilecek bir temizlik. Yani çocuk buraya işedi, buraya alsak, su serpsek, bura temizlenmiş olur. Çamaşırımıza mezi bulaştı, oraya alsak, su serpsek bu temizlenmiş olur. Tamam. 3, orta necaset. Geriye bu kaldı zaten. O da bu ikisi dışındaki diğer necasetler. Bu ikisi dışındaki diğer necasetler. Necasetin aynı, kendisi, maddesi, cürmü ortadan kalkıncaya kadar yıkayarak temizlenir. 3 defa, 5 defa, 7 defa, 2 defa, 1 defa diye bir şart yok. Ne zaman bu şey ortadan kalktı? O zaman bu necasetten temizlenilmiş olur. Bu necaseti temizlemek için su şart da değildir. Başka bir temizleyiciyle temizleniyorsa temizlenmiş, ortadan kalkmış olur. Tamam? Bu kaçıncı şarttı? 5. Şarttı ya. Hadesin giderilmesi, necasetin kaldırılması. Sonra avretin örtülmesi. Avretin örtülmesi. 6 oluyor değil mi? 6. avretin örtülmesi. Bu böyle bitmez mi? Ben hızlı hızlı yazdırırız gideriz dedim ama. Fotokopi çekip dağıtalım. Bu kadar anlatmayalım bu konuları o zaman. Açın birinci sayfayı diyelim. Hocam olmazsa Mustafa'dan şey getirir. Avretin örtülmesi. Avret üçe ayrılır. Mühim ama. Galiz avret. Demin necaset gibi aynı taksim aynı taksim. Galiz avret. Hür olan yani köle olmayan. Balig olan yani buluğ çağına ermiş kadının kızın avreti. Buluğ çağına gelmiş kızın avreti. Buna galiz avret denilir. Bunun elleri, yüzleri, ayakları dahil bütün bedeni avrettir. Buluğa gelmiş kız çocuğu, hür olan kız çocuğu. Bütün bedeni, elleri, yüzleri ve ayakları dahil avrettir. Bu galiz avret. İki, hafif avret. Mümeyyiz olmayan erkek çocuğun avreti. Yani 7 yaşına kadar olan erkek çocuğun avreti. Bunun da önü ve arkası avrettir sadece. Sadece önü ve arkası. Yani silip giyse avretini örtmüş olur. Geriye kalan da orta avret. Bu da bunlar dışındakilerin avreti. Diz kapağı ile göbek arası. Diz kapağından göbeğine kadar olan bölümdü. Orta avret bunlar. Erkek için. Diz kapağı ile göbek arası. Orta avret. Burada bir mesele var. Namazda, namazın şartları arasında avretin örtülmesi söylenirken bahsedilen şey sadece bu bakma avretinin örtülmesi değil. Bu saydığımız avretler bakma ahkamı ile alakalı avretlerdir. Namazla alakalı giyim kuşam adabı değildir yani. Bunlar bakma adabı ile alakalı. Örtme adabı ile alakalı avretlerdir. Namazda ise emredilen şey insanın namazda süslerini takınmasıdır. Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescid. Ey Ademoğlu, her mescitte yani her secdenizde, her namazınızda süslerinizi takının. Allah böyle buyuruyor. Yani insanın namazı kılması için avretini örtmesi kafi değildir. Ne yapacak? En kamil bir şekilde giyinecek, kuşanacak, normal etrafındaki, akrabasındaki saygın, büyük insanların meclislerine katıldığı en güzel elbisesi hangisiyse, en değerli toplu elbisesi hangisiyse bununla namaz kılacak. Pijamayla, donla namaz kılmayacak. Donla bakkala gitmiyor değil mi insan? Evde yattığı donla, pijamayla bakkala gitmiyor. Bununla namaz kılmayacak. Atletle böyle yarım yamalak namaz kılmayacak. En değerli toplu şekli neyse bununla namaz kılacak. Yani buradaki avret sadece bakma avretini örtmekten ibaret bir mesele değil. Allah'ın emrettiği şey bundan ziyade. Avretin örtülmesi. Kadın yabancı ecine eğer uzar. Yok sadece mesela evde namaz kılacak kadın yüzünü elini örtmesi. Yabancı erkekler yoksa yüzünü açar. Elini de açar. Ha, girme tehlikesi. Ayaklarına evet, atamaz. Evet. Yani yabancı erkeklerin yanında yüzünü de örter. Avret olduğu için. Yabancı erkekler yoksa yüzünü açar. Bari şartları bitirelim ya. 7. Kıbleye yönelmek. Kıbleye yönelmek. Kıbleye yönelmek. Eğer kıbleye dönen kişi, namaz kılan kişi Beytullah'a yakın, onu görüyor bir yerde ise Beytullah'ın yani Kabe'nin aynına yönelir. Onun kendisine yönelmesi lazım. Onu tutturması lazım yani. Eğer Beytullah'a uzak, onu göremediği bir yerde ise onun aynına değil, onun cihetine yönelir. Arada büyük fark var. Çünkü bu uzak mesafelerden bir yere yönelildiği zaman bir noktada şimdi buradan buraya çizgi bir çizgi çekelim. Bu merkez noktadaki 1 milimlik sapma kilometreler sonra değil mi? Çok büyük sapmalara yol açar. Bundan dolayı hakikatte uzak mesafelerden Kabe'nin aynını tutturmak zaten muhal gibi bir şey. Muhal. Diğerini tutturdun. Kabe'nin eni ne kadar? Ne kadar? 10 metre. 10 metre. 10 metre. 20 metre saf yaptığın zaman yani safın yarısı zaten yani yarısı tuttursa öbür yarısı bunu ıskalayacak demek. O yüzden itibar edilecek şey Kabe'nin cihetine yönelmektir. Bundan dolayı sağa ve sola az bir sapma Kabe'ye, kıbleye yönelmeyi zarar vermez. Bunu engellemez. Sağa ve sola olacak sapmalar, küçük sapmalar, küçük derece kaymaları kıbleye mühim olan kıblenin cihetine yönelmektir. Nebi Sasem buyuruyor diyor ki مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ kıble. Medine için. Diyor ki doğu ile batı arası kıbledir. Doğu burası, batı burası. İşte bu taraf kıble yani. Yani sen az böyle böyle böyle bunların arasında çok büyük fark yok demek. Yani aslında bu dernek ilk tutulduğunda birisi bu kadar detay yapıp şöyle dönmeye deseydi bir şu tarafa doğru dönseydik de belki bu iş olurdu. Ama şu saatten sonra bunu yaparsak herkesin içinde bir kurt kalacak. Hocam doğuyla batı arası her yerde geçer. Değil değil Medine için geçerli. Kıbleye yönelmek. Kaç oldu? 7. Kıbleye yönelmek. Sonra vaktin girmesi. Allah Subhanahu ve Teala namazları vakitli birer ibadet olarak bizlere farz etti. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Namaz Müslümanlar üzerine vakitlendirilmiş bir farzdır. Vakitlendirilmiş bir farzdır. Namazları vaktinden önce kılmak meşru bir yolla olmadığı sürece Cem gibi. İcma ile batıl olduğu kabul olmayacağı gibi yine meşru bir sebep olmadan namazları vaktinden geçirmek icma ile batıldır, sahibinden kabul edilmez. 5 vakit namazın vakti şöyle. 5 vakit namazın vakti şöyle. Sabah namazının vakti saat 5'i. Namazların vakti kardeşler bu saatlerle bilinen bir şey değil. Allah Subhanahu ve Teala bizim dinimizdeki ister saatle ister ay ile alakalı bütün vakitlendirmeleri gökyüzünde bütün insanların görebileceği, bütün insanların anlayabileceği, herkesin ulaşabileceği ve herkesin ondan istifade etmekte eşit olduğu büyük alametlere bağlamış. Kolumuzdaki saat değildir namaz saati. Ramazan'ın girdiğini aya bakarak anlarız. Hacı aya bakarak anlarız. Namaz saatlerinde güneşe bakarak anlarız. Güneş ile anlarız. Şeriat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu namaz vakitlerini belirlemiş. Sabah namazının vakti demiş. Fecirin doğmasından başlar. Güneşin doğuşuna kadar devam eder. Sabah namazının vakti ne zaman? Fecirin doğuşundan. Güneşin. Fecirin doğuşu ne demek? O tan yerinin ağarması. Tan yerinin ağarması. Yani güneşin doğacağı istikamette bir beyazlığın olması. Bu beyazlıktan iki tane var. Şimdi bazıları bir saate bakmayalım bundan sonra oraya bakalım deyince şey yapmasınlar. Bu beyazlıktan iki tane var. Bunlardan bir tanesi yalancı. Bir tanesi doğru. O doğruya fecri sadık deniliyor. Doğru fecir. Birinci fecir yalancı. Böyle bir aydınlık çıkıyor. Yukarı doğru böyle dikine. Sonra geri kayboluyor. Tekrar karanlık oluyor. Ardından böyle enine bir aydınlık çıkıyor. İşte fecri sadık bu. Bu aydınlık çıktığı zaman sabah namazının vakti girdi. Ne zamana kadar sürer bu vakit? Güneş doğuncaya kadar. Yani güneş o ufuktan çıkıncaya kadar. Sabah namazının vakti. Öğlen namazının vakti. Güneş çıkabildiği en tepe noktaya çıktıktan sonra batı istikametine meylettiği an başlar. Çıkar çıkar çıkar çıkar değil mi? Bir yerden sonra bu tarafa doğru batmaya başlar. O en yüksek noktaya çıktıktan sonra batıya meylettiği an öğlen namazının vakti başlar. Hocam bulutlu havalarda kışın mesela. Bulutlu havada? Yani çok çok kapalı havada şey olur bu. Takdir edilir. Birkaç gün önceye göre. Takdir edilir. Bundan başlar ne zamana kadar devam eder? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyuyla aynı oluncaya kadar. Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyuyla aynı oluncaya kadar. Bir metrelik bir odun diktin. Bunun gölgesi bir metre olduğu zaman işte öğlen namazının vakti bitti demek. Öğlen namazının vakti bitince ne başlayacak? İkindi namazının vakti başlayacak. İkindi namazının vakti ne zamana kadar sürecek? Her şeyin gölgesinin boyu kendi boyunun iki katı olduğu zaman. Başlama vakti mi? Bitme vakti. Veya güneşin parlaklığını yitirdiği, sarardığı, solduğu vakit. Hala tepede. Yani hala güneş yüksek, batmamış daha. İkindinin vaktinin bittiği vakittir. Bu vakitten sonraya ikindi namazını geciktiren kimse namazını kılmış sayılır. Namazını eda etmiş sayılır. Ancak bundan dolayı günahkar olur. İşte vallahi bu münafık namazıdır diye bahsedilen namaz işte bu namaz. Eğer bir amel için bu münafık ameli denilmişse bu onun haram olduğunu gösterir. Öyleyse ikindi namazını güneş parlaklığını kaybedinceye kadar geciktirmek fısıktır. Günahtır. Böyle yapan kimse günah işlemiş olur. Namazı kılmış olur mu? Evet, namazını kılmış olur. Ama bundan dolayı bir günah kazanır. Bunun dışında bir özür sebebiyle, bir mazeret sebebiyle ikindiyi güneş batıncaya kadar geciktiren, yani güneş batmadan evvel ikindiden bir rekat yetişen kimse ikindi namazını kılmış demektir. İkindi namazına yetişmiş demektir. Yani namaza başladım ben. Bir rekat kıldım. Ben ikinci rekattayken güneş battı. Ben ikindi namazına vaktinde yetiştim demektir. Eğer bunu bir özürden dolayı yaptıysan bir sakınca yok. Ama özürsüz olarak geciktirdiysen bu fısıktır, günahtır. Bu esnada namazı tamamlıyor mu? Tamamlıyor. Hocam orta namaz bu mu oluyor? İnşallah. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar. Güneş ufukta battığı zaman akşam namazının vakti başlar. Şafak kayboluncaya kadar. Şafak da güneşin battığı yerdeki kızıllığın ismidir. Beyazlığın değil, kızıllığın ismidir. O kızıllık gittikten sonra orada hala bir beyazlık kalır uzun bir süre. Yani gece yarısına kadar orada bir beyazlık kalır. Kızıllık bittiği zaman da akşamın vakti biter, yatsının vakti başlar. Hocam yatsının vaktinin başlamasının bir alameti de yıldızların parlaması değil mi? Belki alamet olabilir ama Allah ona bağlamadı. Yatsının bağlı değil, değil mi? Ona bağlı değil. Tamamdır. Yatsının vaktinin başlaması bu kızıllığın kaybolması. Bu kızıllık kaybolduğu zaman yatsı namazı başlar. O merhaleyle beraber yıldızlar da parlamaya. Yani belki bu böyle tecrübeli olur ama evet. Bizim itibar edeceğimiz yer burası. Yatsının vakti ne zamana kadar sürer? Yatsının vakti gece yarısına kadar sürer. Kızıllık bitti, yatsının vakti başladı. Yatsının vakti gece yarısına kadar sürer. Yatsının vakti sabah namazına kadar sürmez. Gece yarısı saat olarak neye denk geliyor hocam? Yatsının vakti sabah namazına kadar sürmez. Gece yarısına kadar sürer. Bir kimse keyfi olarak durup bir özrü olmadan gece 2'ye kadar, 3'e kadar yatsı namazını geciktirdiği zaman bu adam namazı vaktini bile bile çıkartmış demektir. Bu namazı kendisinden kabul olunmaz. Bu yaptığı iş ne kaza olur ne eda olur. Hiç yapacak bir şey yok yani. Yatsının vakti gece yarısında biter. Gece yarısı nedir? Gece yarısı şudur. Akşam güneşin batmasından, yani akşam namazı vaktinden, güneşin batmasından fecirin doğuşuna kadar olan zaman, yani sabah namazının vakti girişine olan zaman, işte burası gece. Akşam güneş battı, sabah fecir doğdu. Bu aradaki vakit gece. Bunun ikisinin ortasını al, işte orası gece yarısı. 12, 11, yaz kış bir saat oynar veya en fazla 12.30, 1 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yatsı namazının vakti gece yarısına kadar sürer. Ondan sonra artık yatsı namazı vakti çıkmış demek. Vakit kaçıncısı bu? 8. Yatsının sünneti için dahil mi hocam? He? Yatsının sünneti için dahil mi? Sünneti de dahil. Yatsının kendi vakti çıktı. Sen hani sünnetini geciktirsen günaha girmezsin. Bir şey olmaz yani. Ama vakti çıkmış oldu. 9'da niyet. 9 niyet. Niyet kastetmek demek. Niyet insanın yapacağı şeyi istemesi demek. İrade etmesi, kastetmesi demek. Niyet dille telaffuz edilen bir şey değil. İnsanın kendi zihninde irade ettiği, yöneldiği bir şey demek. Biz niyeti dille telaffuz etmek bidattır dediğimiz zaman bazıları şöyle zannediyorlar. Evet, dille telaffuz etmek bidat Biz dilimizi kıpırdatmadan bunu içimizden söyleyeceğiz. Kalbimizden söyleyeceğiz yani bunu. Kalbimizden geçeceğiz. Şimdi bu kulun namaz ölen... bunu kastetmiyoruz. Niyeti dille veya içten telaffuz etmek, tekrar etmek diye bir şey yok. Sen ne yaptığını biliyorsan, o işi yapmak için oraya gelmişsen, işte niyet bu demek. Yani abdest alma maksadıyla kalktın, kolunu sıvadın, suyu açtın, ellerini yıkadın, abdest işlerini yaptın. Sen abdest aldın demek. Çünkü abdest almak için bunu yaptın. Öğlen namazını kılmak için camiye gittin, safa durdun, imamın arkasında Allahu Ekber dedin. Senin niyetin budur. Niyet şarttır. Niyet meselesinden dikkat edeceğimiz konu şu. Niyet şarttır. Ağzımıza telaffuz etmemize gerek yok ama hangi namazı kıldığımızı bilmemize gerek var. İnsan bazen dalabiliyor değil mi? Dalabilirsin. Camiye girdin. Namaza başladın. Sonra düşün, aklına geldi ki ya ben bunu ikindi zannediyordum. Halbuki öğlen namazı o. Veya tam tersi olabilir. Bu durumda bu namaz geçerli olmaz. Çünkü sen vaktin namazına kastedersen olur. Ama bazen insan bilemiyor esasından farkında olmadan. İkindi namazına diye duruyorum diye düşünüyor. Veya ikindi namazı olarak zannediyor. Vakti öyle zannediyor. Halbuki öğlen o daha. Bu ikisini arasında ayırması lazım. Geçen bir camide hocam yanımda öğlen namazında ikindiye yani dille niyet etti. Sonra namaz bitince imama sordu falan. Dille onu da tutturamadı diyorsun ya. Acayip oldu. Kaç tane? 9 tane şart. Bu şartlar çok önemli. Bunlar olmadığı zaman namaz olmaz. Bu şartlar yerine gelmediği zaman namaz olmaz. Bunlar olmazsa olmaz şartlar demek. Çeviremez. Namaza başladıktan sonra insan namazı büyüğünden küçüğüne doğru değiştirebilir. Yani farz namaza tekbir almış bir kimse namazın ortasında bunu nafileye çevirebilir. Tamam? Farz namaza başlamış kimse bu namazı nafileye çevirebilir. Yani namazın ortasında. Çünkü tahvil ettiği, dönüştürdüğü yer ondan daha alt seviyede olan bir şey. Bunu çeviştirebilir. Ama nafileye başlayan kimse bunu farza çeviremez. Mukayyet bir nafileye başlayan kimse bunu mutlak bir nafileye çevirebilir. Yani ben vitir diye durdum veya öğlenin sünneti diye durdum. Sonra dedim ki ya bu öğlenin sünneti olmasın. Bu böyle bir abdest namazı olsun. Öğlenin sünneti sonra kılayım dedim. Bu olur mu? Olur. Niyette değil mi hocam? Evet, niyette namazın için başladıktan sonra. Evet. Ama mutlak bir nafileye başlayan onu mukayyet bir nafileye çeviremez. Yani abdest almıştım, namaz oldum, Allahu Ekber dedim. Ya öğlen namazı vakti girmişti. Bu öğlenin ilk sünneti olsun. Bu olmaz. Çünkü öğlenin ilk sünneti bu kayıtlı bir nafile. Tamam. Yani camiye girdik. Camiye girdik. Farz namaza durduk. Farza başladık. Farzın son rekatında, ikinci rekatında orada geldi başka bir cemaat durdu. Biz bu farz diye başladığımız bu namazı nafileye çevirip tamamlayabiliriz. Niyet ederek içinde. Evet, namazın içinde bu niyeti değiştirebiliriz. Ama camiye girdik. Mesela diyelim ikindi ile öğlen cem yapacaktık, seferdeyiz. Camiye girdik. Önce ikindi kılmamız lazımdı. Bizde alışkanlık oldu. Önce öğleni kılmamız lazımdı. Alışkanlık oldu. Camiye girer girmez Allahu Ekber dedik. Biz namaz mescit namazı kılayım diye. Allahu Ekber dedik. Sonra dedim ki ya önce ikindi öğlen var, sonraki ne? Bu öğlen olsun. Bundan sonra ikindi kılayım. Bu olmaz. Niyet nerede olması lazım? Namaza başlarken. Hocam, buna çeviremeyiz. Peki mesela diyelim ki sabah namazını adam kılamamış. Ondan sonra hemen kalktığında da kılmaya vakit bulamamış. Öğleye yakın camiye gidiyor. Ya da öğle vaktinde camiye gidiyor. Ya da ikindi vaktinde. Onun kastı belki öğlenin ilk sünnetini kılmak, belki de tahiyyatül mescid namazı kılmak. O anda iki rekatlık kazayı hatırlıyor. Hangi anda? Tekbir aldıktan sonra? Yani büyük ihtimalle tekbir aldıktan sonra. Bir düşüneyim diyorsun. Daha nasıl olmuştu? Tekbir aldıktan sonra olmaz. Ondan daha önemli şu olmaz. Dikkat edin, çok önemli bir şey. Birisi bir namazı unutursa veya o namazdan uyursa onu hatırladığı zaman veya uyandığı zaman kılsın. Bunun ondan başka bir kılma şekli yoktur. Yani saat 9'da uyandık. Aa tüh sabah geçmiş. Neyse öğlen namazında camiye girdiğim zaman o ilk sünneti kılarlarken kılarım. Olmaz. Onun vakti şu anda uyandın ya. Şu anda onun vakti. Şimdi kılmazsan sen yine bu namazı bu sefer kasıtlı olarak vaktinden tehir etmiş oldun. Yine bir ceza. Hocam. Bunu anladınız mı? Önemli bir şey bu. Uyandığın zaman o namazın vakti işte o zaman. O zaman kıldın. Bu zaman kılmadın. Sen bu sefer hem uyumuştun hem de uyandıktan sonraki vaktini de bilerek geçirmiş oldun. Kılar. Vaktin farzıysa kılar. Unutkanlıkta da öyle değil mi hocam? Unutkanlıkta öyle. Aklına geldiği zaman kılar. Yani aklına geldiği zaman hemen abdesti yoksa gider abdest al tabii. Yani o anda başka bir şeyle meşgul olmaz. Daha sonraya tehir etmez. İşte ne bileyim yani. Daha yani o an mesela arabayı en yakın camide gider kılar. Evine varınca gider kılar. Bu ders ne kadar sürdü ya? Daha yeni bir saat olmuş. Hocam tehir ettikten sonra yine kılabilir mi? Kılmadı. Tehir edemez. Hocam abdest alsınlar mı arkadaşlar? Evet tamam ders bitti arkadaşlar. Hocam bir de namaz işte öğle namazına başlıyor cemaat. Bak insanlar bu konuda ne kadar şey biliyor musun? Herkes de var soru yani. Öbür mesele böyle tamam anlatacağım. Tevhid mevhid anlatacağım anlat. O ağzına sağlık. Bunlarda herkesin bak sıkıntısı var. Niye? Ameli